राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज श्रावण कृष्णा द्वितीय विक्रम संवत 2057 18 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सीधी सीधी बात है सातवां और नौवां दो अध्याय बड़े विचित्र है बहुत विचित्र अध्याय इसमें श्रेष्ठ बात भगवान ने कही भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति में भिन्ना प्रतिश्रद्धा अपरेय ये अपरा प्रकृति 8 प्रकार की प्रतिश्रेष वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तीन है ये अपरा प्रकृति है अपरा का मतलब है जड़ प्रकृति और इससे अन्य है वो जीव रूप चेतन प्रकृति वो परा है श्रेष्ठ प्रकृति है और एतद् योनि भूतानि संपूर्ण जितने प्राण होते हैं वे प्राणी सब के सब इस अपरा और परा ही है परा मालिक है अपना उनका शरीर है शरीर शरीर ये सब संसार मात्र है और इन दोनों का मालिक है परमात्मा ये दम धारे जिसने जगत को धारण कर रखा है और सबसे परम मैं हूं और मेरे अगर कुछ नहीं है नान्यत अस्तेति आदि कुछ नहीं है तो सीधी सीधी बात है अपरा प्रकृति और परा प्रकृति और परमात्मा तीन हो गए तीनों में अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है ये चेतन परा प्रकृति ये परमात्मा ये परमात्मा के साथ में एकता है इनकी इनकी इनके साथ एकता नहीं है क्यों हमेवांशो जीवलोक है जीवलोक में जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है मम एव अंश जैसे हम लोग माता पिता दोनों का अंश है ऐसे नहीं मम एव अंश केवल शुद्ध मेरा अंश है जीव रूप बना हुआ है तो प्रकृति जड़ है और शिव चेतन है और साक्षात परमात्मा का अंश है और सीधी सादी बात है कि परमात्मा का अंश परमात्मा का साथ एक है जड़ का साथ एक नहीं है इस बात से शरीर ना स्थूल अपना है ना कारण अपना है स्थूल सूक्ष्म अपना है ना कारण अपना है स्थूल सूक्ष्म कारण तीन भी अपना नहीं है ये केवल जड़ प्रकृति का है हमारे पास जो है शरीर वह सब जड़ प्रकृति की ही है परमात्मा तो केवल चेतन अंश मम एव अंश केवल शुद्ध चेतन अंश वो तो है परमात्मा का उसके सिवाय जितनी अपने योग्यता है बल है बुद्धि है विचार है अपने जो कुछ है अपना वो सबका सब अपना प्रकृति का है, वो अपने काम की नहीं, अपने काम ना परमात्मा है, परमात्मा में ज्ञान से हम साक्षात। तो अपना प्रकृति में उलझे हुए सब है, सब सृष्टि मात्र अपना प्रकृति में उलझी हुई है, इनके द्वारा सुख चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, ये कभी होने वाली नहीं है। निश्चित पक्की एकदम सच्ची बात है कि अपना प्रकृति से अपने कोई लाभ नहीं है। ये संसार सब का सब अनंत ब्रह्मांड भगवान कहते रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सबके सब अपना प्रकृति है, इनमें अपने तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक तिलका जितनी चीज भी नहीं है, सिर भी जितनी चीज नहीं है, अपनी है ही नहीं। उनको अपनी माना यही गलती है और कुछ गलती नहीं, अपने इस अपरा प्रकृति को अपना माना है, इसे सुख लेते हैं, यही बंधन है, और ये छोड़ दिया और भगवान में लग गए मुक्त हो जाए। सीधी सादी सरल बात एकदम साफ, मत्ता परतरम नान्यत और तो भाई भगवान ही है। और ये सिर्फ सात्विक भावा राजसा तमसा से ये सब होते परमात्मा से पैदा होते। तो जितने संसार में जो कुछ वैभव है वो सबका सब अपना प्रकृति का है, और अपना प्रकृति अपने काम के नहीं है, इसलिए साथ संबंध से दुख ही दुख है, संताप ही संताप है, जलन ही जलन है, सिवाय दुख के कुछ नहीं है, एकदम पक्की सच्ची बात है। तो अपना प्रकृति का संबंध छोड़ दे और परमात्मा का संबंध कर ले, न्याय हो जाए, इतनी बात है। और सब अपने सुख चाहते हैं ये बाधा है, अपने इसे कुछ चाहते हैं ये हमारे बाधा है, इसे कुछ न चाहे तो आनंद ही आनंद है, और अपने नहीं चाहे वे पदार्थ भगवान मय है, सात्विक भी राजसी भी तामसी भी खराब भी अच्छा भी सब भगवान मय केवल, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। अपने है तो उनसे केवल संबंध अपना है, अपना संबंध जोड़ लिया यही बंधन है, संबंध ही बंधन है, इनसे संबंध जोड़े कोई बंधन है इसलिए बिल्कुल मूल में ही। और भगवत स्वरूप है, संबंध जोड़ के देखा जाए तो तामसी से तामसी भी राजसी भी राजसी सात्विक भी सब विषय परमात्मा है। देखो अब बात एक ध्यान देकर सुनो, अपना स्वभाव अपने से अलग नहीं होता, आप में किसी में ताकत है कि आप अपने अपने स्वभाव को अलग कर बता, ये हमारा स्वभाव अलग है मेरे से। आप कोई भी अपने स्वभाव को अपनी आदत को अपनी प्रकृति को अपने मुहावरे को आप अलग बता सकते हो का, ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आप ही आप हो। तो अपना प्रकृति प्राप्ति सब कुछ भगवान की है, तो जीव के लिए ऐसा ही है कि भगवत स्वरूप है, अपना संबंध नहीं, अपना कोई संबंध नहीं है, बस सार बात है, सार बात। अपना संबंध केवल भगवान के साथ है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, और भगवान के सिवाय आपके साथ में रहने वाला कोई नहीं है, केवल आपने संबंध मानने का है, बस यही बंधन है। वो आपका माना हुआ है, इस वास्ते आपको छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे पर जिम्मेवारी नहीं है, तो संबंध आपने जोड़ा है, अपना प्रकृति ने जोड़ा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इन्होंने आपके साथ संबंध नहीं जोड़ा है, आपने इनके साथ संबंध जोड़ा। अहंकार मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मानव शरीर मेरा है, बल मेरा है, बुद्धि मेरी है, योग्यता मेरी है, विद्या मेरी है, गाना बजाना ये सब कला कौशल सब मेरा है, ये मेरा है, आपने माना है, केवल ये छोड़ना है, ये मेरा नहीं, आपके साथ रहेगा नहीं। कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं, और भगवान आपका साथ छोड़ते ही नहीं। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, आप सांप विश्व कोई ना कोई बढ़ जाओ, स्थावर बढ़ जाओ, जंगम बढ़ जाओ, जरा बढ़ जाओ, आप किसी चूड़ी में जाओ, भगवान सर्वशेषा ईश्वर सर्वभूता नाम देश मंत्री सबके हृदय भगवान रहते। भगवान सदा साथ रहते, कभी आपसे रंजक मात्र भी वियुक्त होते नहीं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि भगवान की आवश्यकता क्यों है, कि हमारे साथ रहने वाला साथी और कोई है ही नहीं, किसको मामला बनाए, हम किसको अपना माने, हमारे साथ रहने वाला कोई है ही नहीं, हमारे साथ रहने वाले एक भगवान है, वो कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। गलत है, इतने फर्क है, सदा हमारे साथ रहने वाले, तो सदा साथ रहने वाला साथी कोई है नहीं, हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, साथ रह सकता नहीं, तो कोई साथ रह ही नहीं सकता, तो किससे प्यार करे, किसको अपना माने, किसके साथ हम बात करें, कहां राजी होकर के दो बात किसके साथ करें। इस वास्ते कोई हमारा नहीं है, केवल अपना से संबंध तोड़ना है, इतनी सी बात है, लंबी छोड़ी बात है नहीं। केवल हम भगवान है, सन्मुख होना है, केवल सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाश तब ही, जब ही तब ही, अभी अभी अभी यहां बैठे बैठे ही भगवान मेरे है और मेरा नहीं है, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, कई जन्मों की बिगड़ी हुई है, सैकड़ों हजारों लाखों जन्म हुए होंगे, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही, आज आज सुधरा, और आज भी अभी, आज भी होता है, दिन रात्रि में 12 बजे तक आज कहलाता है, आज सुध यार, आज भी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण हो राम को नाम जप, बस भगवान का होकर भगवान का नाम जप कर और कुसुम मत कर, तुलसी तजी कुसुम आज कुसुम छोड़ दे, ये अपरा प्रति का संग है, यही कुसंग है, अपरा प्रति का संग है, यही कुसंग है, इसको छोड़ करके तो मेरा भजन कर कर। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप, भगत भगवान का हूं और भगवान का नाम जप करो। और कुशल मत करो, अपरा का संग मत करो, अपरा का संग छोड़ दो। अब अपरा का संग है वो बहुत दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, एक कहने में जितनी सुगम बात दिख है ऐसी छोड़ने में सुगम नहीं दिखती, कठिन बात देती है। परंतु आप विचार करो, विचार पूरा कर सकते हो, एकदम पूरा कर सकते हो। हमें अपरा से संबंध छोड़ना है। भगवान ने कहा है अभिषेक सुदुराचार है, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट है, वो भी भजते माम आनंद भाग न अन्यम भजती, अपरा पवित्र नहीं भजे, क्यों नहीं मेरा भजन करे। साधुरेव सोते साधु मान लेना चाहिए, उसको साधुरेव मंतव्य साधु मान लेना। आप विचार कर लिया कि हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, निश्चय कर लो। भगवान के लिए साधु मान लो, उसको वो साधु हो गया। आप जितने बैठे हो सब मन से सब एक ही बनते, संबंध छूटता नहीं महाराज मेरे, छूटता नहीं। परंतु मैं छोड़ना चाहता हूं, इतनी आपके घर की बात चाहिए और नहीं, मेरे को छोड़ना है। नहीं छोड़ते भगवान से कहो, वे सर्वसमर्थ है। भगवान के जैसा समर्थ कोई मिलेगा नहीं, सर्वथा समर्थ, सर्वथा सब तरह से ऐसा समर्थ कोई इतना मिलेगा नहीं। मैं छोड़ना चाहता हूं, केवल छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं मेरे से, छूटता नहीं हे नाथ, छूटता नहीं। इतनी सी बात है भाई, मेरे से छूटता नहीं, मैं कमजोर हूं, छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं है। भगवान सब काम कर देंगे, सब काम कर देंगे आपका। भगवान ने कहा है मोक्ष इष्यामि मा शोच, तुम चिंता मत कर, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण आ जा, एक मेरी शरण हो जा, बस इतना काम है, फिर मौज कर आनंद में मस्त रहो। संतों ने कहा है कि हम भगवान के चरणों के शरण हो गए, हमारे कुछ करना है ही नहीं, करना है भगवान करेंगे, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निष्कोप हो जाओ। चिंता दीन दयाल कोर मोह मनसा आनंद, अब जो चिंता है वो भगवान को है, मेरे मन में तो आनंद है, अपने तो मोज है, मोज चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिसने जन्म दिया वो ही पालन करेगा, उसके वो कुछ छोड़ करे, आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान को छोड़ने में आनंद आता है, धो भी होता है ना, वो कपड़ा धोता है, खूब मैल निकले, गाढ़ा गाढ़ा मैल निकले, उसे धोबी राजी होता है। जैसे मैल कम होता है उस धोने में आनंद नहीं आता, खूब मैल निकले निकल गए, जो जो धोबी खुश होता है। इस तरह से भगवान आपको शुद्ध करने में राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि मैं शुद्ध कर दूंगा सब, मोक्ष महसूस तुम चिंता मत कर। अगर हो सके तो भाइयों भगवान के हो जाओ और कह दो महाराज हम छूटना चाहते, आदत ऐसी पड़ी है छूटता है, छूटता नहीं भगवान, तुम चिंता मत कर, तो चिंता मत कर। महसूस करेगा तात्पर्य क्या है, तो चिंता मत कर, सब काम मैं करूंगा, मोक्ष इच्छा में मां सोचा। दो बार का दो बार भगवान ने, एक देवी संपत्ति भी मैं दाऊंगा अभी जातो से पांडव मां सुचा माँ सुचा संपदम देवी मुझे जातो से पांडव वहां भी मां सुचेगा यहां भी मां सुचेगा मां सुचे सुचनी से मां शोक आकार सी शोक मत कर शोक चिंता मत कर वो मेरा है सब मेरे जिम्मा माँ एकम शरण मुझे तू मेरे शरण हो जा हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं हे नाथ तुम कहते और शरण हो जा निश्चित हो जा शोक शोकम आकाश सोच मत कर शोक चिंता मत कर सब कुछ मैं करूंगा फिर अपना प्रति है इसको छोड़ना है आदत है केवल आदत और कुछ नहीं है अपने संबंध है नहीं अपना प्रकृति से हमारा संबंध है नहीं और प्रकृति ने संबंध जोड़ा नहीं है पर जोड़ा है केवल आपने प्रकृति ने संबंध नहीं जोड़ा है संबंध जोड़ा हुआ आपका फिर आप छोड़ना चाहते हैं आदत खादा बड़ी छूटता नहीं हे नाथ छूटता नहीं तुम चिंता मत कर शोक मत कर चिंता मत कर अब बोलो ऐसा कोई मिलेगा ऐसे एक ही है भगवान ही है तुम चिंता मत कर इतना कहा तुम हृदय चिंता मत कर मोक्ष इच्छा में सबसे छुटा दूंगा सबसे छुटा दूंगा मैं सब छुटा कर दूंगा सब काम मैं करूंगा तुम शोको माकाश शोक मत कर साधक के विषय में साधन मेरे में है नहीं मेरे में योग्यता नहीं है उसकी भी चिंता मत कर और ये छूटता नहीं उसकी चिंता मत कर दोनों के लिए मां सोचे मां सोचेगा भगवान देवी संपत्ति में मां सोचेगा और यहां भी मां सोचे शोक मत कर शोक मत अपनी चिंता मत करो हे नाथ पुकार दो पुकार तेरे मन में पुकार देगा और शरण हो गया पुकारने का है बच्चा पुकारता थोड़ा ही है माँ जहां रख है वहां रहता है चाहे कुएं में रख दे बच्चा कुछ बोलता ही नहीं कुछ कहता ही नहीं माँ की मर्जी है कहीं रख दे ऐसे बोलना है कह दे माँ सोच शोक मत कर कह दे भगवान हे नाथ मैं बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं भगत भाई कह दिया कर बस सब काम मैं करूंगा सब काम मैं करूंगा शरणागत भगत तो मस्त रहते भगवान के शरण होंगे शरण भी हो जाए चिंता में हम करें तो हम चिंता की हम शरण क्या हुए चिंता हम करें तो शरण क्या हुए तो शरण हो जा सब पापों से मुक्त कर दूंगा सब ठीक मैं कर दूंगा सब केवल मेरी शरण हो जा सज्जनों भाई और बहनों आप सब एक एक भीतर से मैं भगवान की हूं मैं भगवान का हूं ऐसा आप मान लो और है भगवान के सच्ची बात है ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन मेरा अंश अनाधिकार से मेरा अंश जीव जीव मात्र जीव मात्र मनुष्य के सिवाय ओक में ये समझने की और ऐसे कहने की शक्ति नहीं है समझते नहीं गाय का गोबर भी बहुत गोमूत्र भी बहुत परंतु ये शक्ति नहीं ये शक्ति मनुष्य में है हे नाथ मैं आपका हूं और आपके शरण हूं। मनुष्य मात्र। हमने पुस्तकों में पढ़ा है मनुष्य को हो चाहे साधक को हो, मनुष्य का पर्यायवाचक साधक है, भगवान की प्राप्ति के साधन में चलने वाला साधक और मनुष्य दोनों पर्यायवाचक है। मानो मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य मात्र। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मुझे छूटता नहीं। कितनी सुगम बात, कितनी सरल, कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ। इस साधन को भगवान ने सर्वगुणितम कहा है। सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया गीता भर में, संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय साधन कहता हूं, बहुत बढ़िया गोपती है साधन कहता हूं, शब्द गोपनीय बढ़िया शब्द, एक शब्द सर्वगुह्यतम भूया शुरू में भूया कदा शुरू में परम बसा। नौवा अध्याय में दसवा अध्याय में कह चुके हैं शुरू में परम बसा, इतने प्रिय माना में बख्या में हित काम में आ दसवें में होगा। ये सर्वगुह्यतम है और फिर देव कहता हूं तो चिंता मत कर, निश्चिंत हो जाओ। हे नाथ मैं आप बताओ, एक कलकत्ते में रहने वाला भाई, वो सत्संग में जाता नहीं था। नवद्वीप पहुंचा तो नवद्वीप में माया कीर्तन करती है, मारवाड़ियों के शहर ठहरने की जगह वहां है, तो वहीं वो ठहरा था। तो माया कह रही थी, उनमें व्याख्यान देती माँ, उसने कह दिया बस मेरे शरण हो जाए। सकृदेव प्रपन्ना आया तो आसमी तजी आसते अभयम सर्वभूतेव तत्व्रतम मम। एक बार सकृदेव प्रपन्ना शरण हो गया और कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं। उसके मन में आएगी कि बात ठीक है, तो कमरे में चला गया, एकांत आना कर दिया बंद, हाथ जोड़ गए, हे नाथ आपका वचन है, सदैव प्रपन्न आया तवास्मी त्रि आसते अभय सर्वभूत, सब प्राणियों से मैं अभय कर देता हूं, हाथ जोड़ कर लंबा पड़ के दंडोत करी मैं आपका हूं। क्यों इतना ही किया, सदैव प्रपन्न लिखा एक बारी कहना है कह दी, निश्चिंत हो गया। अपने पैसे चलाया कलकत्ते आया तो सत्संग में जाने वालों की निंदा करता था, क्यों समय बर्बाद करते ये मूर्ख है बेसमझ है। तो उसके मन में आई कि आप भी देखो अपने चलो सत्संग में जाओ, ये मन में आगे और सत्संग में चला गया, सत्संग लगी अच्छी उसमें लग गया। फिर ईश्वर जा रही, मैं तो सत्संग की निंदा कर रहा था, तो अच्छी लगी, जीवन बदल गया। जीवन क्यों कह कर गए, ऐसे सच्चे हृदय से माताओं बहनों और भाई लोग सज्जन ऐसे कर लो, हे ना मैं आपका हूं। एक दफे शरण हो जाए मेरे, दो दफे क्या हुए क्या पता, एक एक ही हो आप, आपने अपने कह दिया, दुबरे क्या कहो, दुबरे क्या कहो, एक था वो कह दिया मैं आपका हूं। ऐसी यात्रा करे तो उसको मैं अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है, मेरा नियम है, मेरी प्रतिज्ञा है, दृढ़ नियम है मेरा, व्रतमा मेरा व्रत है। वो भजन में लग गया, उसे खुद के कही हुई बात कहता हूं, अब सही नहीं है उसका, गोविंद बोले काम करता वहां भी नौकरी करने लग गया, अब सही नहीं है। केवल इतनी बात कही भगवान ने तो भाव बदल गया उसका, आप ही उसे समझो तो ये बात कह दो, अपने घर जाओ कह दो, अभी बैठे बैठे बैठे बैठे भाई बहन सभी भीतर से हे ना पकाओ, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं मालूम आपकी हूं महाराज, हे नाथ मैं तो आपकी हूं, आपकी बच्ची हूं, आपकी बच्ची, आप माँ बाप आप है, मैं तो आपकी बच्ची हूं, भाई लोग हम तो आपके बच्चे हैं, माँ बाप आप तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें, तुम्हें हो बंधु तुम्हें हो सर्व देव देवा आम हम तुम्हें स्वभाव हो। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी दामी बात, कितनी ऊंची बात, गोस्वामी जी कहते हो राम को नाम जप तुलसी कुशल मत करो, वो अपरा प्रकृति अपनी नहीं है, अपरा है, अपर है, जड़ है, अपरा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं, सूर शरीर हमारा नहीं, सूर शरीर हमारा नहीं, काल शरीर हमारा नहीं, और योग्यता हमारी नहीं, बल हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, विवेक हमारा नहीं, विचार हमारा नहीं, हमारा तो केवल भगवान है, उसके सिवाय हमारा कोई नहीं है, मेरे तो फिर तेरे को पार दूसरा ना कोई, और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो केवल आप मेरे हो, मम अंश जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपका अंश हो, मैं तो आपका हूं, आप कहते हो मेरा है तो मैं आपका ही हूं, आपका ही हूं, आपका ही हूं, बस। नानक जी मना देगा, 11 हो गए, मैं 12 हो गए, 13 हो गए, 13 हूं जी, 13 हूं, 13 हूं जी, 13 हूं, फिर 13 हूं जी, 13 हूं, 13 हूं, 14 हुए ही नहीं, 13 हूं जी, 13 हूं, 13 हूं जी, 13, 13 हूं, 13 हूं, 10, 15, 20, 50, 13 हूं जी, 13 हूं जी, 13 हूं, अरे क्या करता है ऐसे, लोग पागल पागल सुंदर है, बहुत बढ़िया पागल है, बहुत बढ़िया पागल पण है ये, बस तेरा हो, भगवान खुद कहते हैं, ईश्वर भक्त कहते हैं, भक्त की वाणी है कि मां भगवान से ईश्वर जीव अविनाशी, और भगवान कहते हैं मम ही मानसो जीव लोगे, हेत उपकारी तुम तुम्हार शिव, एक भगवान एक भगवान के शिव, ये दो है बिना हेतु स्वार्थ, बिना स्वार्थ के हित करने वाले, और संसार में कोई है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ न करे से प्रीति, स्वार्थ मिंद सकल जग माही, सुमरम प्रभु परमार्थ नाही, हेद जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, दोनों कहते भगवान से, भगत कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, अब केवल आपकी बाकी नहीं है, भगवान ने कह दिया और भक्त ने कह दिया, केवल आपका कहना बाकी रहा। वो आप कह दो हृदय से, सच्चे हृदय से, हे नाथ मैं दाऊंगा, बस पक्का विचार शक्र देव पर बनना है, मोक्ष मुक्त कर दूंगा, मोक्ष से स्वच्छ। मौज हो गई, आनंद हो गया। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, कृपा करो, भूलो नहीं। कृपा तो करी जाए, कृपा ही करे, कौन ही कृपा करी, केवल कृपा ही कृपा है, केवल कृपा ही कृपा। मैं कह दो तो नाराज नहीं होंगे, अरे कृपा ही कर रहा हूं मैं, और है ही क्या कम मेरे पास में, कर कृपा करो, कह दो। दूसरा आदमी तो छिड़ जाएगा, कैसे कृपा कर रहे हो भाई, तुम कृपा करो, कृपा करो, क्या जाता है ऐसे। भगवान शंकर ने ये कहा है, सुनिए, मेरे तो देखो महाराज, महिपाल बिलोक यदि दीन जन्म, महिपाल बिलोक यदि दीन जन्म, महिपाल राजाधिराज महाराज राजगद्दी पर विराजमान है, हो आज राजगद्दी का उत्सव है, महिपाल बिलोक उत्सव है, महिपाल बिलोक यदि दीन जन्म, देख लो। फिर साफ साफ कहा, साफ साफ, बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, हर्षदेव से बार बार बर मांगो, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं बार बार, बार बार मांगने से आदमी तेज हो जाता है। क्या पीछे पड़ा है, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, नहीं बार बार बोलू, मैं तो बार बार बोलू, गुस्सा नहीं, हर्ष दिया हूं, बार बार मांगा खुश हो जाए, प्रश्न बार बार बार मांगो, हर्ष दे उसी रंग, पदा सरोज अन पायरी भक्ति और सदा सत्संग, आपके सड़क वालों की भक्ति और सदा सत्संग, महिपाल भी लोग बार बार बर मांगो, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पाए नी भक्ति और सदा सत्संग, बार बार मांगो, बार बार मांगने से रीस मंदिर हदीस मंदिर हर्ष देव खुश होते, खुश होते, कैसी पता मिलेगा, जो बात है भाई, भगवान ये तो मैं तो मांगूंगा, बार बार बार मांगू, हर्ष देव श्री रंग, अरे सुन ले, सुन दे रही मैंने, सुन ले दीजिए मेरा, पद सरोज अन पाए नहीं भक्ति, अपाय नहीं तो बिगत नहीं तो अबाध भक्ति, अनन्य भक्ति, परा भक्ति, उसमें से फल भी भक्ति लभ दे, परा भक्ति और सदा सत्संग, बार बार बर मांगो, अर्ज देव श्री रंग, पद सरोज न पाए नी भक्ति, सदा सत्संग, मस्त हो जाओ, हरदम मौज में रहे, हमारे कोई काम है, काज है, कहीं जाना है, कहीं लेना है, कहीं देना है, अपने मोल करना है, आप कृपा को आसर और आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और, आप कृपा को आसर और आप कृपा को जोर, आशय आपका है, आपकी कृपा को जोर है, बल हमारे में यही है। आप बिना दिशा नहीं थे लोगों को जीता नहीं, भगवान हो जाते हैं खुश, और कोई अमर है ही नहीं, और किसको कहें क्या कहें, आप ही हो, आप विनती कर रही थी नमोर। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, खुश हो जाए बस प्रश्न हो जाए। जय दयाल जी कशेरा थे, गीता पे सृष्टि थे, वो सदैव पद गया करते, नाथ मन चाकर रखो जी, नाथ मन चाकर चाकर रखो। तो ऐसे सुबह के समय गा रहे थे, उनका छोटा पोता परपोता था, पोता ऊपर खड़ा था डालने पर, कहते बाबू जी थाने रख लिया, चाक चाक लिया, उसी दिन खड़ा छोड़ दिया, कहीं छोड़ दिया। वो छोटे से बालक कह रहे हैं बाबू जी थाने रख चाक रख लिया, चाक रखो जी, रहू गया रख लिया, था चाक रख लिया, पुरलिया गए थे वहां तालाब पर बैठे थे, मैं चकर दे दोनों हर्षगर बोले मैं साधु बढ़ जाऊं तो मैं तो गुरु लूंगा, तुम लोग चेला रहोगे चेला। बूढ़े बूढ़े थे अवसर चले थे, मैं साधु बढ़ जाऊंगा तो तुम चेले रहो। मजा की आती मजाक बस भगवान ने रख लिया, भगवान ने रख लिया, तो ऐसे भगवान ने रख लिया मुसम को, हम तो भगवान के हैं पक्का विचार कर लो आज से। सदेव पर बनाया तो थे, अब हे सर्वभूत व्रतम मामा, मेरा व्रत है मेरा नियम है, भगवान के कोई कमी नहीं है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी आ जाए तो भी कमी नहीं है, उसे कोई खर्चा ज्यादा लगेगा भगवान के कोई कमी नहीं है, सबको शरण ले दे सर्व भगवान शंकर भी ये कहते हैं महिपाल बेलो बराधाधिराज महिपाल बिलो कह दी न जन्म, देख लीजिए देख लो बस महिपाल बिलो कह दी जन्म, कितनी सरल बात कितनी समय बढ़िया बढ़िया बात है। महाशुचा संपदम देवी विजा तुझी पांडव मोक्ष भी महाशुचा, तू चिंता मत कर, तू चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, उल्टे जल मछली से बेहतराज हो रहा तो आनंद हो गया मौज हो गई, भगवान के शरणों में शरण हो गया बस, हम तो आपके शरण है भगवान, ये तुम चिंता मत करो, अब तुम पहुंच करेंगे चिंता क्यों करेंगे, सब भाई प्रेम से एकदम हृदय से भीतर से हे नाथ हे प्रभु हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं। मौसम हो बस आनंद मौसम है। शंकर भगवान कहते हैं महिपाल बिलोक अधीन जनम, महिपाल बिलोक अधीन जनम। देखिए राजा मारा महाराजा आप दीन को देखिए बस बढ़िया बात तो तब हो गई। अब ये थोड़ी देर कीर्तन करें सब भाई बहन प्रेम से कीर्तन कर दो। जाओ कोई नहीं जाना है जब पहले बार उठ जाओ पर कीर्तन मत उठना। अब फिर चले पहले उठना है जो पहले उठ जाओ जिनके उठना है जाना है वो पहले चले जाओ पहले उठो चले जाओ बस भाई लोग भी जाना है किसी को पहले उठ जाओ अभी अभी हो जाओ पहले फिर बैठ जाओ तो बैठिए बैठिए बस। एक आसन उभरे जानक मारी मेघ संग्रह संसार में भेद गणों ने देख भगवानी के नाम का कीर्तन करो मस्त होकर गए ऐसे मौज से कीर्तन करो मस्त से। 10-11 मिनट रहा है। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हाँ। Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Jai Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama